تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. آئیے اب چند باتیں اس کے معنی کے تعلق سے, سات آیتوں کو ہم مختصر دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے, اس کے کیا فضائل ہے, اس کے کیا فوائد ہے, اس کی کیا ثمرات ہے, اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں. اگر کسی انسان کو کچھ نہ سمجھتا ہو, کچھ نہ آتا ہو اور کسی کام کی شروعات کرتا ہو تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو, ہے نا, جب کسی چیز کو کھولو تو بسم اللہ پڑھو, جب کسی چیز کو ڈالو, پانی اگر مشکی سے ڈالے تو بسم اللہ پڑھو, چیزوں پر ڈھاکو تو بسم اللہ پڑھو, دروازے کھولو تو بسم اللہ پڑھو, دروازے بند کرو تب بسم اللہ پڑھو, ہے نا. کتنا ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے, کسی کام کی شروعات کرے اس سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے. مطلب بسم اللہ ایک طرح سے ایک ماسٹر دعا ہے, ایک ماسٹر کی جیسا ہوتا ہے نا, تو ایک ماسٹر دعا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا تو یہ کر سکتے کم از کم. بسم اللہ, اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحمان. اور یہ بڑی اہم چیز ہے, اگر یہ شامل نہ ہو تو ہمارا کھانا اس میں بھی شیطان شامل, ہمارا پینا اس میں بھی شیطان شامل, ہمارا رہنا اس میں بھی شیطان شامل. یاد رکھیے, اور اللہ کا ذکر نہ ہو تو ہر عمل میں شیطان داخل ہو جاتا ہے, یاد رکھیے, سمجھ رہا, ہر عمل میں یاد رکھیے. تو بسم اللہ کو ایک معمول بنا لے اللہ کے نام سے, ہے نا. وضو کرنا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھنا ہے نا, کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا. مطلب بڑا اہم ہے, بڑا اہم ہے, بھول جاتے ایک الگ بات ہے لیکن بڑا اہم ہے, یاد رکھیں بسم اللہ یاد رکھیں. تو یہاں سورہ فاتحہ شروع ہو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. تو ہمیں بھی چاہیے ہم جب قرآن کو پڑھے تو بسم اللہ سے چالو کرے, ہر کام کرے تو بسم اللہ سے چالو کرے اور بسم اللہ اللہ کے نام سے. ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو یہ کام بابرکت ہوں گا, فضیلت کا حامل ہوں گا, اہمیت کا حامل ہوں گا, برکت لائیں گا, رحمت لائیں گا, ہے نا, اللہ کا کرم ہمارے طرف متوجہ ہوں گا, اس لیے کہ ہم نے اللہ کے بابرکت نام سے اس چیز کی شروعات کی. اور اللہ کے نام سے زیادہ بابرکت چیز دنیا میں کوئی نہیں, یاد رکھی, سب سے بابرکت چیز. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس میں تاثیر دے اس کو برکت والا اللہ بنا دیتا ہے, لیکن سب سے بابرکت چیز. تو ہم جب شروعات کریں کسی چیز کی تو بسم اللہ سے کریں. تو یہاں بھی اللہ نے سورۃ الفاتحہ کی اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا, ٹھیک ہے, یہ اس کا معنی ہے. الحمدللہ رب العالمین, آیت نمبر 2, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے, تمام تعریف اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے. اب قرآن کی ابتدا اور سٹارٹ دیکھیے کتنی بیوٹیفلی ہو رہی ہے, کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہے. پہلے شروعات کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا, کتاب شروع ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہر کام سے پہلے کرو. دوسرا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے. تعریف حمد کرنے یا حمد کسی کی جائے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے, یہ بتا دیا گیا. اور اللہ رب العزت کون ہے, انٹروڈکشن بھی آ جا رہا ہے دوسری آیت کے اندر. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کوئی لوکل, علاقائی, ٹرائبل یا ریجنل گاڈ نہیں ہے. جس رب کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ رب سارے عالم کا رب ہے, جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں سارے عالم, سارے عالم, عالم جو کچھ وجود میں ہے سب عالم, جو کچھ وجود میں سب عالم میں. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا, تمام چیزیں جو وجود میں لائی ہے اس نے ان سب کا رب, سمجھ رہا, الحمدللہ تمام تعریف. اور الحمدللہ کا معنی شکر کے اس میں نہیں لینا چاہیے, حالانکہ حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں, جنرلی اردو سپیکنگ میں کیا ہوتا ہمارے پاس, الحمدللہ کا معنی کیا لیتے ہیں ہم لوگ, اللہ کا شکر ہے. اب پرابلم کیا ہوتی ہے, ہم میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں ہم شامل نہیں ہیں, سمجھ رہے آپ. جیسا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں شکریہ بھائی صاحب آپ نے میرا کام کیا, لیکن ضروری نہیں میں اس کی تعریف کروں, میں پسند بھی نہیں کرتا ہوں اس کو, نہیں شکریہ ادا کرتا ہوں. حمد میں شکر شامل ہے, شکر میں ہم شامل نہیں ہیں. اگر ہم اردو زبان کے اعتبار سے اس کا معنی اللہ کا شکر ہے, جیسا کہ لوگ کھانا کھاتے ڈکارا ہی تو الحمدللہ پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ بہت کم پڑھتے ہیں. حالانکہ الحمدللہ کے تعلق سے اس کی فضیلت ہے, لا الہ الا اللہ افضل الذکر, الحمدللہ افضل الدعا, حدیث کے الفاظ افضل الدعا, سب سے افضل دعا الحمدللہ, سب سے افضل دعا الحمدللہ. تو بہرحال اس کا معنی تمام تعریف ہے, تمام شکر اللہ کے لیے نہیں ہے, تمام تعریف, چونکہ شکر کے اندر حمد شامل نہیں ہوتی, حمد میں شکر شامل ہے. تو ہم اس کو تمام تعریفیں لے اللہ کا شکر یہ معنی مت لے, ورنہ اللہ کا شکر معنی میں لیں گے تو پھر صرف اچھائی پہ بولنا پڑیں گا. اگر کوئی خیر ہم کو نظر نہ آیا تو ہم اس پہ الحمدللہ کیوں بولیں گے, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बोलेंगे? जैसा कि कोई पैदा हो गया किसी के घर में, बच्चा पैदा हुआ तो क्या बोलते हैं लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे औलाद अता की। लेकिन अगर किसी घर में कोई मर गया और आपने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह तो आप गए, क्यों? कि माना क्या उसमें लिया जा रहा है? तमाम शुक्र, है ना, शुक्र। तो अरे यार ये मौत पे तुम बोल, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ है। तो कोई पैदा हो भी तो तारीफ अल्लाह की, कोई बीमार हो भी तो तारीफ अल्लाह की, कोई मर जाए भी तो तारीफ अल्लाह की, दुनिया में खैर भी आए तारीफ अल्लाह की, शर भी हमारे ऊपर आए जो कि आजमाइश है तारीफ अल्लाह की, तारीफ अल्लाह की। याद रखिए चाहे हालात से हम जो भी गुजर रहे हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए, जो सारे आलम का आलम से मुराद हर वो चीज़ जो एग्जिस्टेंस में, हर वो चीज़ जो वजूद में, इंसानों का आलम, जिनों का आलम, फरिश्तों का आलम, कीड़े मकोड़ों का आलम, मछलियों का आलम, जानवरों का आलम, चरिंद परिंद का आलम, तमाम चीज़ें जो कुछ है, कायनातों का आलम। याद रखिए ला तादाद कायनात है जो अल्लाह ने, तमाम आलमों को आप देखें तो आप ताज्जुब करेंगे। तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए, सारे आलम का रब, इन सबको बनाने वाला है। इसलिए कि अगर इस आलम पे को गौर करें ना, तो बनाने वाले की जात पर खुद ईमान लाता है, जितनी चीज़ें उसने बनाई। और रब कहते अरबी जबान में, रब कहते उस जात को कि जितना, जब जितना ज़रूरत हो उतना देने वाला, उसको कहते रब। जब जितना ज़रूरत हो उतना देने वाला, उसको कहते रब। बच्चा माँ की पेट में है, जब जितनी ज़रूरत है उसको वहाँ देने वाला, माँ की पेट से निकल के दुनिया में आ गया, जब जितनी ज़रूरत है उसको वो चीज़ देने वाला, मतलब जो जो उसकी चीज़ें ज़रूरत की वो चीज़ें उस फराहम कर दे रहा है, समझ रहे? तो ये होता है रब, जो जब जितना जैसे ज़रूरत हो उतना देने वाला, समझ रहे? ना ज़्यादा ना कम, जितनी आपको ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सारे आलम का रब है। याद रखिए, और आलम मैं क्या कहूँ, अगर एक इंसान रब का इनकार करता है, अगर आलम पे भी गौर करे तो रब पर ईमान लाएगा कि नहीं बनाने वाला है, और उसने हर चीज़ को उतना दिया जितनी उसको ज़रूरत थी। याद रखिए ये बड़ी बात। तो कुरान की इब्तिदा एक यूनिवर्सल मैसेज के साथ हो रही है कि ये किताब उस रब की तरफ से आई है जो सारे आलम का रब है। ये कोई लोकल गॉड, रीजनल गॉड, ट्राइबल गॉड की बात नहीं हो रही, ये कैसे डीटी की, कैसे पालन करता रचयिता की बात हो रही है, या ऐसे खालिक की बात हो रही बनाने वाले की जो सारे आलम का बनाने वाला है। समझ? तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो सारे आलम का रब है। अल्लाह सब का रब है, ये कोई सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं। याद रखिए ये मैसेज सूरह फातिहा शुरू होती है अल्लाह ताला ने कन्वे कर दिया, और सारे आलम का कोई इलाका या कोई एरिया, कोई रेस, कोई कौम का भी नहीं। याद रखिए कि ये कौम का है, वो कौम का है, सारे आलम का रब। याद है जो कुछ वजूद में अल्लाह उनका रब है। याद है ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। याद रखिए अब बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला, इसका क्या माना है? तो इसके ताल्लुक से एक मशहूर रिवायत है, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, और हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अल्लाह रहमान ने रहम को पैदा किया। रहम समझते हो? यूटरस, बच्चेदानी, माँ के पेट में जो हिस्सा होता है, जो एक बच्चे के लिए सबसे महफूज जगह होती है। याद रखिए सबसे महफूज जगह रहम। तो अल्लाह फरमाता मैंने रहम को पैदा किया और उसी से अपना नाम रहमान रखा। रहम से नाम रहमान रखा, जो इसके रिश्तों को बाकी रखेगा तो मैं भी अपना ताल्लुक उससे बाकी रखूंगा, और जो इस रहम के रिश्तों को तोड़ देगा तो मैं भी उससे अपना ताल्लुक तोड़ लूंगा। एक रिवायत में कि अल्लाह ने रहम को पैदा किया और उसको अर्श के नीचे रख दिया, तो रहम ने अल्लाह से दुआई दी, अल्लाह से फरियाद की, मांगा ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह। तो अल्लाह ने बोला क्या बात है, क्या होना? तो कहा मेरे सिलसिले में क्या मामला है, मेरे सिलसिले में क्या मामला है जो मेरे से बाकी रखे, मतलब पैदा रिश्तों को बाकी रखे और जो तोड़े, क्या मामला है? तो अल्लाह ने कहा जो तेरे रिश्तों को बाकी रखेगा मैं भी उससे रिश्ता बाकी, जो तोड़ देगा मैं भी उससे रिश्ता। तो रहम खुश हो गया, फिर सेटिस्फाइड हो गया कि मेरा हक अदा हो गया। तो अल्लाह ने रहम पैदा किया, सिला रहमी उसी से, सिला जोड़ना, रहमी रहम के रिश्तों को जोड़ना, ताल्लुकात को जोड़ना, रिश्तेदारियों को बाकी रखना। ठीक है, दीनी बुनियाद पर रिश्ते तोड़े जा सकते हैं, लेकिन इंसान बिना कोई शरे उजर के रिश्ते ना तोड़े जैसे आजकल होता है। बहर तो अल्लाह ने रहम पैदा किया, रहम से नाम लिया रहमान, और उलमा लिखते हैं रहमान और रहीम एक ही इसकी असल है, एक ही असल है, रहमीम रहम इसकी असल है, ये दोनों लफ्ज उसी से आते हैं। रहमान अल्लाह का रहम ग्रेटर डिग्री में, रहीम अल्लाह का रहम करना जिसको कहेंगे कंडीशनल डिग्री में। कैसे? अल्लाह बारिश बरसाता है, जब बारिश बरसती है एक इलाके में तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम, ईमान वाला और काफिर, मानने वाला ना मानने वाला, शुक्र करने वाला ना शुक्र, सब पर बरसती, سب فائدہ اٹھاتے. رحمان انکنڈیشنل رحم, اور رحیم کنڈیشنل رحم. اللہ تعالیٰ روز قیامت صرف مومنوں پر رحم کریں گا, کافروں پہ نہیں کریں گا. سمجھ رہا؟ تو رحمان گریٹر ڈگری میں رحم, کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے. انسان کتنا ہی کفر کرے اللہ سے, اللہ معاف کرتے رہتا ہے اس کو. رحیم آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ مومنوں پہ رحیم ہے, کافروں پر رحم نہیں کرنے والا, یہ معنی ہے اس کا. الرحمن الرحیم, بڑا مہربان نہایت رحم والا. اور رحمان اللہ کا یہ ایک ذاتی نام بھی یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بعد, سمجھ لیجئے اللہ کے بعد جس نام کو خود کے لیے لیا ہے وہ رحمان ہی, یاد رکھیں, ہے نا. الرحمن علم القرآن, خلد اللہ عبید الرحمن, چاہے اسے اللہ کو چاہے رحمان کو. یہاں کہا رحمان, رحمان نے. تو اللہ کے علاوہ کوئی نام اگر اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا قرآن میں تو رحمان ہے. تو بڑا اہم نام ہے, جس کو کہیں گے اگر اللہ کے نام یہ نگینے ہیں ایک تاج کے, تو اللہ سب سے بڑا ہے, تو رحمان اس کے بعد والا ہے. سمجھ رہا؟ تو رحمان اس کے ذاتی نام بھی ہے, رحیم صفتی نام بھی ہے. رحمان بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان سب کے لیے, نہایت رحم کرنے والا مومنوں کے لیے آخرت میں اندر. تو اسی لیے کچھ علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے, رحیم آخرت کے اعتبار سے مومنوں کے لیے صرف. اللہ تعالیٰ کافر اور مشرک پہ رحم نہیں کرنے والا, اللہ تعالیٰ منافقوں پر, فاسق اور فاجروں پر رحم نہیں کرنے والا. یہ الگ بات ہے کہ جو کافر کفر اور شرک پہ مرے وہ تو ہمیشہ جہنم میں جلیں, کوئی رحم نہیں ہوں گا. باقی لوگ جو فاسق فاجر تھے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آ جائیں گے. تو رحم صرف ان پر جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے گیا درج, سمجھ رہے ہیں؟ اور رحمان سب پر. تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے, رحیم آخرت کے اعتبار سے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بھی قرآن نے فرمایا, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 43 کے اندر کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور اللہ تو مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے, مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے, دوسروں کے لیے. لیکن رحمان ساری انسانیت کے لیے, اس بات کو ہم یاد رکھیں, ٹھیک. تو رحمان رحیم مالک یوم الدین, روز جزا کا, بدلے کے دن کا مالک, قیامت کے دن کا مالک, ٹھیک, قیامت دن کا مالک. اب کیا اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور مالک ہے؟ تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا قیامت کے روز کا مالک, تو دنیا کا مالک ہے, آخرت کا مالک. لیکن دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بنیاد پر ہم چھوٹے ہی ایک دم, جس کو بولیں اللہ کے مقابلے میں تو یہ دعویٰ کچھ بھی مان, لیکن کہیں نہ کہیں دعوے دار ہوتے, یہ میرا ہے, وہ میرا ہے, میں یہاں کا بادشاہ ہوں, وہ وہاں کے مالک ہے, ہے نا, یہ فلاں کے مالک ہے, کچھ نہ کچھ ملکیت ہوتی ہے نا ہماری. لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوں گا, ہم ٹیسٹ سے گزر چکے, جو کچھ دیا گیا آخرت میں صرف اور صرف ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہوں گی. تو مالک یوم الدین روز جزا کا, اس کا ایک قرت یہ ملک یوم الدین بادشاہ روز جزا کا, مالک روز جزا کا, دونوں کا معنی ایک ہی ہے. دونوں کا معنی کہ بادشاہ مالک بھی ہوتا ہے, سمجھ رہا, اور مالک تو اللہ کی ایک صفت بھی یاد رکھی الملک. تو بادشاہ روز جزا کا, تو مالک یوم الدین روز جزا کا مالک, روز جزا کا مطلب قیامت کے دن کا مالک, ٹھیک. اور مالک یہ معنی کو اگر ہم سمجھ گئے نا, مالک کی ملکیت کیا ہوتی ہے, جیسا کہ ایک آدمی شرک کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے ایکچولی, مالک اللہ رب العزت کی ملکیت میں کسی کو ایڈ کر رہا ہے لا کر, جبکہ اللہ اکیلا مالک ہے. بنانے والے نے اگر کوئی چیز بنائی تو کیا وہ پسند کریں گا اس کے گھر کے اندر کوئی اور آ کے اس کی باؤنڈری کے اندر کچھ بنائے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی مالک ہے, بادشاہ بھی, بادشاہ بھی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے, اور مالک بھی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے. تو بادشاہ ہے روز جزا کا, آخرت میں قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک. یوم الدین, یوم الدین وہ دن جس دن ترازو قائم ہوں گا, وہ دن جس دن لوگوں کا انصاف ہوں گا, وہ دن جس دن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے, وہ دن جس دن لوگوں نے جو اچھا کیا ان کو اس کا بدلہ, جنہوں نے برا کیا ان کو ان کی بدلے دی جائیں گے, اس دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, قیامت کے دن زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ ایک آواز لگائیں گا, اور آواز اس طرح سے ہوں گی ان الملک, آج میں بادشاہ ہوں. عین الملوک الارض, کہاں دنیا کے وہ بادشاہ, عین الجبارون و عین المتکبرون, کہاں وہ دنیا کے بادشاہ جو ظلم اور زیادتی اور جبر کرتے اپنے لوگوں پر, اور کہاں وہ جو تکبر کیا کرتے تھے. اللہ آواز دیں گا, اللہ آواز دیں گا, یاد رکھیں. لہٰذا تکبر کرنا بہت خطرناک بات ہے, یاد رکھیں, خاص طور سے جب آدمی کو اللہ مال دولت یا پوزیشن یا سلطنت یا ملکیت دے, اس لیے کہ اللہ آواز دیں گا کہاں دنیا کی بادشاہ, آج میں بادشاہ ہوں, آج کوئی دوسرا بادشاہ نہیں, کسی کی بادشاہت نہیں چلیں گے, آج میں بادشاہ ہوں. کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟ لاؤ ان کو آج میرے ساتھ. کہاں ہیں جو جبر و زیادتی کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے بدلے کے دن کا مالک ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 میں فرمایا کہا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کے لیے ملکیت ہے؟ صرف اس ایک اللہ کے لیے جو واحد ہے اور قہار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آج قیامت کے روز کسی کی ملکیت نہیں ہوں گی یاد رکھیں. اور زمین و آسمان اللہ کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ کہیں گا کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ آج میں بادشاہ ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا اللہ بادشاہ ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا. جس دن جس نے جو دنیا میں کیا تھا اس کو اس کے بدلے چکائے جائیں گے، حساب اور کتاب ہوں گا اس ڈگری اور اس لیول تک کہ ایک بکری جس کو سنگھ نہیں ہوں گے، اس نے اس کو کسی سنگ والی بکری نے مارا ہوں گا تو بغیر سنگ والی کو سنگھ دیا جائے گا، وہ اس بکری کو ماریں گے جس نے دنیا مارا تھا اور ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت. اس دن کا اللہ تعالیٰ جو مالک ہے، مالک یوم الدین. پھر اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد طلب کرتے ہیں. نہیں ہے اس کا معنی تیری ہی، صرف اور صرف اے اللہ تیری عبادت اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اگر اتنی بات بھی ایک بندہ سمجھ جائے نا، ایک مومن بندہ، تو انشاءاللہ کم از کم مسلمان شرک نہیں کریں گے. حالت یہ ہے کہ ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں، کتنی بار پڑھتے ہیں؟ خالی فرض نمازیں جو لوگ پڑھتے ہیں، خالی فرض تو 17 بار ہو جاتی ہے. فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، 17 دفعے پڑھ رہا ہے اس کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. تیری بھی نہیں، تیری ہی ہے نا. سمجھ رہا ہوں؟ جیسا کہ مثال کے لیے اگر میں کسی سے کہوں، میں اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی والدہ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک، کہ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، اور ایک ہے میں آپ سے ہی محبت کرتا ہوں. جب آپ سے ہی کہہ رہا ہوں تو اس کا تو کوئی اور شریک نہیں اس محبت، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں تو مطلب بہت لوگ شریک. تو یہاں جو صیغہ ہے تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے کسی بھی قسم کی، یہ معنی یاد رکھیں. اور اس آیت کو ہم دیکھیں تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف حمد و ثنا تھی. یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، آدھی بندے اللہ کے لیے، آدھی بندے کے لیے. اور بندہ اس کے بعد اپنی باتیں رکھ رہا ہے، تجھی سے مدد طلب کرتے. کیا طلب کرتے؟ آگے دعا بھی اللہ ہی سکھا رہا ہے. سبحان اللہ، سورۃ الفاتحہ ایک خوبصورت صرف اللہ کی حمد و ثنا اور دعا نہیں ہے، بلکہ یہ بہترین اپنے آپ میں ایک مکمل دعا ایک بندے کے لیے جو اس کو زندگی جینے کے لیے چاہیے. اور جو دعا اللہ نے اس میں سیکھا، اگر اس دعا پہ ہم مکمل کھڑے اتر گئے تو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے یاد رکھیں انشاءاللہ. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی ہم شریک نہیں کرتے ہیں کسی بھی چیز میں، نہ تیری عبادت میں، نہ تیرے اسماء و صفات میں، اور نہ ہی تیری مطلب جس کو کہیں گے رب ہونے کے اندر، نہ تیرے نام اور جو ہے صفات کے اندر، اور نہ ہی تیری عبادت کے اندر، کسی بھی اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. یاد رکھیں، سمجھ رہا بات؟ تو اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اور کیا اس کے بعد مدد طلب کر رہے ہیں، کیا دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود وہ دعا بھی سکھا دی. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط کہتے ہیں راستہ، مستقیم سیدھا راستہ. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اب سیدھے راستے کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ سیدھے راستے پہ ہم کیسے چل پائیں گے بتائیں مجھے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا. یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں جو راستے ہوں مجھے وہی سیدھا لگ رہا، آپ جو راستے آپ کو وہ سیدھا لگ رہا، دنیا کا ہر انسان جس راستے اس کو لگا وہی طریقہ، وہی سیدھا راستہ ہے. کون بتائیں گا سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں شرک بدعت کر رہا ہوں مسلمان کہہ کے اپنے آپ کو، صراط مستقیم پہ ہوں، سب کو باقی گمراہ سمجھ رہا ہوں، ہے نا. میرا حال یہ ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں اور صراط مستقیم پہ سمجھ رہا ہوں، آپ سب کو گمراہ کہہ رہا ہوں. آپ کا حال یہ، آپ بھی کچھ تو بھی نیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ سمجھ رہے. منافق کا حال یہ کہ منافق بھی دل میں کفر رکھ رہے، ظاہر ایمان کا بتا رہے اور وہ بھی سمجھ رہے سیدھے راستے پر. تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم. صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟ اس تعلق سے ایک جامع ترمذی کی بڑی بہترین جو ہے روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، مطلب حدیث قدسی یہ بھی. پھر آپ نے فرمایا مثال ایک سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی مثال ایک سیدھے راستے کی ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے کے دونوں جانب دیواریں کھڑی ہوئی ہیں. کیا ہے؟ والس، دیواریں. ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں، उन दरवाज़ों पर पर्दे लगे हुए, दीवारों में दरवाजे हैं, दरवाज़ों पर पर्दे लगे हुए, और एक इंसान, एक आवाज़ देने वाला सामने, जो रास्ते के सामने एक दरवाज़ा है, मतलब रास्ता जहाँ जा रहा हूँ वहाँ एक दरवाज़ा है, उसके सामने रास्ते पे नीचे खड़े के आवाज़ आए, लोगो मेरी तरफ आओ, ए लोगो मेरी तरफ आओ। और दूसरा एक खड़ा हुआ है जो आवाज़ देने वाला, वो ऊपर खड़ा है, मतलब दरवाजे के अंदर एक खड़ा है, एक ऊपर खड़ा है। जब कोई इंसान उस सीधे रास्ते पे चलते चलते वो पर्दा हटाने की कोशिश करता है, वो जो दरवाजों पे पर्दे हैं ना, हटाने की कोशिश करता है, ऊपर वाला आवाज़ देता है, ए बंदे उस तरफ मत जाना वरना तू उससे गुजर जाएगा, ए शख्स उस पर हलाकत हो, उस पर्दे को मत हटाना वरना तू उससे गुजर जाएगा। फिर आपने फरमाया ये सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम है, ये स्ट्रेट जो रास्ते की बात सिरात मुस्तकीम है, इसके दोनों जानिब जो दो दीवारें अल्लाह की हदूद है, लिमिटेशंस है, इसके बाहर भी नहीं, इसके बाहर भी नहीं, इसके बीच में चलना है, विद इन दिस बाउंड्रीज, ये लिमिटेशंस है। इसमें जो दरवाजे बने हुए थे ये अल्लाह की हराम करदा चीज है, उस पर जो पर्दे लगे थे तुमको बता दिया गया कि ये हराम है, बता दिया गया हराम है, जाना नहीं। बीच में जो आवाज़ देने वाला कहता है लोगो मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, तुम सिरात मुस्तकीम पर रहोगे, वो कुरान है। कहता है लोगो मेरी तरफ आओ, तुम सिरात मुस्तकीम पर, वो कुरान है। और ऊपर जो आवाज़ देने वाला है, जब वो आदमी पर्दा हटाने की कोशिश करता है, हराम चीज़ की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो आपने फरमाया वो जो ऊपर वाला आवाज़ जो देता है, एक मोमिन का सच्चा दिल है जो सबसे पहले हराम चीज़ पर उसके खिलाफ गवाही देता है, अरे मत करो गलत है। मोमिन का सच्चा दिल है जो सबसे पहले खुद बोलता रहे मत करो वो गलत है। तो सिरात मुस्तकीम पे हम कैसे कायम रहेंगे, उम्मत मुस्लिमा सिरात मुस्तकीम पे कैसे कायम रहेंगी, कुरान के जरिए मेरे भाई। अब कुरान को छोड़ के बाकी सब तरीकों पे इंसान चलेगा तो क्या सिरात मुस्तकीम पे कायम रहेगा, नहीं। इसलिए कि सिरात मुस्तकीम एक सीधा रास्ता है, लेकिन उस रास्ते में बहुत सारे शॉर्टकट्स भी खुलते हैं, लेकिन सारे शॉर्टकट जहन्नुम में जाते हैं। इब्ने माजा की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी का इंतकाल हुआ, तशरीफ फरमाते, खबर खोदी जा रही थी, आपने एक टहनी झाड़ के हाथ में ली और वो मिट्टी में खबर की एक सीधी लकीर मारी और उस पर दाएँ बाएँ जानिब और लकीरें मारी और कहा यह बीच का रास्ता सिरात मुस्तकीम है, मेरा रास्ता, ये बीच का रास्ता सिरात मुस्तकीम है, ये मेरा रास्ता है, और इसमें जो दाएं और बाएं जानिब लकीरें जा रही है ये सिराते मुस्तकीम पर शैतान बैठे हुए हैं जो लोगों को गुमराही की तरफ बुलाते हैं। तो सिराते मुस्तकीम पर शैतान बैठा हुआ होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुसलमान अगर एक है, कुरान एक है, किताब एक है, कलमा एक है, नबी एक है, सब चीज़ एक है, तो फिर इनमें इख्तिलाफ़ क्यों, इनमें इख्तिलाफ़ क्यों? तो याद रखिए शैतान उनके ही पीछे है जो सिराते मुस्तकीम पर है ना, शैतान उन्हीं के पीछे जो सिरात मुस्तकीम है, उन्हीं को तो भहकाएंगा और भटकाएंगा, बाकी लोगों को तो पहले गुमराह कर चुका और इत्मीनान के साथ आराम कर रहा है, समझ रहे हैं बात। तो इख्तिलाफ तो हमें ही होंगे ना, क्यों, इसलिए हम सिरात मुस्तकीम पे और शैतान ही नहीं चाहता है, समझा। तो सीधी जो सिरात मुस्तकीम है ना, स्ट्रेट पाथ, ये रास्ता ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप इस पर एक बार आ गए तो जिंदगी भर एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हम सीधी रास्ते चला। तो कोई एक आदमी जब इस्लाम कबूल कर लिया अपने आप से सवाल कर सकता है क्या मैं सीधे रास्ते पर नहीं हूँ, फिर क्यों मुझे दुआ करने लगाया जा रहा है रोज़ अहदिना सिरातल मुस्तकीम, अहदिना सिरातल मुस्तकीम, अहदिना सिरातल मुस्तकीम, क्यों दुआ करने लगाया जा रहा है, इसलिए कि सिरात मुस्तकीम पे आने के बाद ही भटकना सबसे असल काम है शैतान का, सिरात मुस्तकीम पर आने वालों को ही भटकाना, बाकी को तो लगा चुका, बाकी को जहन्नुम के रास्ते लगा चुका, मुनाफिक जहन्नुम के रास्ते लग चुके, काफिर जहन्नुम के रास्ते लग चुके, मुशरिक जहन्नुम के रास्ते लग चुके, ईमान की तरफ आएंगे तभी पीछे पकड़ेगा वो कि अब इसको मैं भटकाऊँ, समझ रहे। इसीलिए हमको ईमान वाला होने के नाते तकबर नहीं करना है कि जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि हमें सिरात मुस्तकीम पर मरने तक दुआ करना है अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। ईमान लाने के बाद एक आदमी सोच सकता ना क्यों दुआ करने लगा जा रही सीधे रास्ते पर चला, इसलिए कि अब खतरा ज्यादा है हमारा जिसको कहेंगे जहन्नुम में जाने का, इसलिए अब शैतान हमारे पीछे एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि हमें ले जाए, समझे। और जहां वो शिर्क नहीं करा सकेंगे तो छोटे छोटे गुनाह करा के खुश रहेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब इस इलाके में, अरब के इलाके में शैतान मायूस हो चुका है कि उसकी कभी इबादत होगी, अब मायूस हो गया, अब नहीं होती, लेकिन वो तुमसे छोटे छोटे गुनाह करवाएगा जिनको तुम मामूली समझ ही करोगे और वो इसमें खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो जहां अब शिर्क नहीं हो सकता वहां सगायर करके सेटिस्फाइड है वो, जहां वो शिर्क करवा सकता तो पहले ही अटैक करता है। इसलिए हमको हर रोज़ सिखाया जा रहा है एहदिना सिरातल मुस्तकीम, एहदिना, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते, क्यों कि सिरात मुस्तकीम से بھٹکانے کے لیے شیاطین بیٹھے ہوئے. اہدنا الصراط، اے اللہ ہم سیدھے راستے، سیدھے راستے چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جن پر تیرا، جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، یاد رکھی، جن پہ تیرا انعام ہوا، تیری نعمتیں تو نے برسائی، جو تیرے پسندیدہ بندے تھے، انعام ان پہ ہوں گے نا اللہ کے جو پسندیدہ بندے تھے. تو اہدنا الصراط، سیدھے راستے پہ چلا. اور کس کے راستے پہ چلا، مطلب اس سے پہلے کون تھے جو سیدھے راستے پہ چلے؟ وہ انعام والے لوگ. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا. انعام ان پہ ہوا جو سیدھے راستے پہ چلے تھے، وہ کون تھے؟ من النبیین، وہ انبیاء تھے. وہ صدیقین، اور سچے لوگ تھے. وہ شہدا، اور شہید تھے. وہ صالحین، اور نیکوکار تھے. وہ حسن اولئک رفیقا، جو قرآن کی ایک آیت کا ہی حصہ یاد رکھے، ہے نا، ایک لمبا واقعہ اس کے پیچھے بہرحال. لیکن انعام والے لوگ کون ہیں یہ آیت کے اندر بتا دیا گیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گا تو وہ ہوں گا روز قیامت ان کے ساتھ، من النبیین، انبیاؤں کے ساتھ، وہ صدیقین، سچوں کے ساتھ، وہ شہداء، شہیدوں کے ساتھ، وہ صالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ. وحسن أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہے. سمجھے آپ، انعام کس پر ہو؟ چار لوگوں پر، انبیاء، انبیاؤں کے طریقے پہ ہم کو چلنا ہے، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، چونکہ آخری نبی جو ہمیں دیے گئے درس. وصدقین، اور سچوں کے طریقے پہ، جس طرح سے ابوبکر الصدیق سچے انسان تھے، سارے دنیا نے جھٹلایا، آپ نے اقرار کیا، سارے لوگ عرب کے ہنس رہے تھے کہ محمد کہہ رہے ہیں. جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو لقب صدیق کیوں ملا، وہ یہ تھا کہ سارے لوگ ہنس رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں کل گئے اور جا کر مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کا سفر کر کے آئے. دیکھو محمد، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا ساتھی، کسی نے ابوبکر صدیق سے کہا، تمہارا ساتھی جو ہے نعوذ باللہ پاگل ہو چکا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے حصے میں مسجد اقصی، جو کہ ایک مہینے کا سفر، اس کے بعد آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے؟ تو کہا، تو کہا پھر میں اس کو مانتا ہوں، وہ جا کر آئے. صدیق، سچا، مطلب تصدیق کرنے والا، سچ کو ماننے والا، صدیقین، جیسا ابوبکر صدیق اور دیگر سچے لوگ تھے. وہ شہدا، اور شہید، جس طرح سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جس طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور جس طرح سے ایک لمبی فہرست ہے شہدا کی، اور وہ صالحین، اور جو نیک لوگ ہیں اللہ کے، نیک بندے ہیں. یہ وہ چار لوگ ہیں، کیٹیگریز، جن پہ اللہ کا انعام ہوا. یہ سب ایمان کے بعد والی چیز ہے، ایمان لائے، وہ سارے تقاضوں کو پورا کرنے والے، لیکن ایمان کی بلندیوں کو چھونے والے، جس میں انبیاء، جن کے درجے تک ساری انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے ایمان کے برابر یہ درجے تک نہیں پہنچ سکتی، وہ تھے. اور اس کے بعد ان کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. اور پھر وہ صدیقین، وہ سچے لوگوں کا جو تصدیق کرتے تھے حق کی ہر دور اور زمانے میں. آج بھی اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں جس زمانے میں اسلام کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا معمولی بات سمجھی جا رہی ہے. ادھر اس دور میں تصدیق کرنا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اس چیز پر مین ہوں ان، جیسا کہا گیا، یہ ایک سچے انسان کی، مومن کی آج پہچان ہے. وہ شہداء، وقت پڑھنے پر اپنا جان مال تو انسان لگاتا ہے، جان بھی اللہ کے راہ میں لگا دے. وہ صالحین، اور نیکیوں پہ اڑا رہے، اس لیے کہ آج نیکی کرنا بہت مشکل کام ہو چکا ہے. بہت سنا اللہ کا رفیق، اور اللہ نے کہا کیا ہی بہترین ساتھی ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گا تو ہوں گا چار لوگوں کے ساتھ، اور یہ بہترین ساتھی ہے، تو یہ انعام والے لوگ ہیں. تو اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر، کن کے راستے پر؟ جو اس راستے پہ چل چکے ہیں پہلے، وہ کون ہیں؟ وہ چار لوگ جن پہ تیرا انعام ہوا، وہ چار لوگ یہ ہیں، ٹھیک ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اور مت چلا ان راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر جن پہ تیرا غضب ہوا. اس سے مراد یہود، اس سے مراد یہود، اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے ہم سے پہلے، لیکن ایمان والے ہونے کے باوجود انہوں نے کفر کو اور شرک کو پسند کیا، انبیاؤں کی نافرمانی کو پسند کیا، اللہ کے جس کو شعار علامت انبیاء کو قتل کرنا پسند کیا، جو رب چاہتا تھا اس کی خلاف ورزی کرنے کو پسند کیا، ہفتے کو مت شکار کرو کرنا ہے، پسند کیا، سمجھ رہے ہیں، نافرمانیوں کو پسند کیا، اطاعت کو چھوڑ دیا. یہود، ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور یہود کی خصوصیت رہی، جو ان سے کہا گیا وہ پیچھے رہے اس کے، اور اللہ رب العزت ان سے وعدہ کر چکا قیامت تک یہودیوں کا اللہ تعالیٰ آزماتا رہے گا زبردست عذاب سے. ہر صدی میں ان پہ عذاب آتا ہے، المالک، ہر دور میں ان پر ایک صدی میں عذاب آتا ہے، زبردست اللہ عذاب لاتا ہے، چونکہ ان کی سرکشیاں اتنی زیادہ ہیں. تو کہا غیر المغضوب، چلا انعام والی راہ پر، مت چلا ان لوگوں کے طریقے پر جن پر تیرا غضب ہوا، یہاں مراد یہود ہے. ولا الضالین، اور ان کے طریقے پہ مت چلا جو تیرے راہ سے بھٹک گئے. یہاں مراد نصارہ, نصارہ, نصارہ. اس لیے کہ ایک یہودیوں کو دیے گئے انبیاء انہوں نے قتل کیا, قتل کیا انبیاءوں کو بے حرمتی کی, اور ایک دیے گئے نبی نصارہ کو انہوں نے خدا بنا دیا. مطلب دونوں ہی الگ الگ ڈائریکشن میں بھاگے, ایک حد سے پیچھے رہ گیا تو ایک حد سے آگے بھاگ گیا. جو ان کی رائٹس تھے, جو ان کا حق تھا, وہ چھوڑ کر ایک نے اتنا دیا کہ بولے یہ تو اللہ ہی ہے نبی کو, اور ایک نے کیا کیا, نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے دھڑلے سے, یہ نبی نے برابر فتویٰ نہیں, قتل کر دو ایک بات اپنے دل سے خلاف کی, قتل کرا دو, مار دو. سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال یہود نے انبیاؤں کو قتل کیا, معمولی سمجھا, اور نصارہ نے جو نبی ان کو دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام خدا بنا دیا, لے جا کر گاڈ یا ون وتھ گاڈ جو بھی بولیے, خدا یا خدا کے ساتھ ایک بنا دیا. ہم نے دونوں سے پناہ مانگی کہ مغضوب والے راستے میں بھی نہیں چلنا ہے اور ظالین والے. تو ہم کو ایک طرح سے اللہ رب العزت نے ایک گائیڈ لائنز دے دیا, سب سے منیمم دعا بتا دی کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, سیدھے راستے پر چلنا ہے, انعام والوں کے طریقے پہ چلنا ہے, اور دو لوگوں کے طریقے سے بچنا ہے. اگر اتنا ہم سمجھ لیں, اس لیے میں نے کہا دنیا اور آخرت کی کامیابی اس دعا کے اندر شامل ہے, کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, سیدھے راستے پہ چلنا ہے, قرآن جو بتاتا ہے, ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنا جن پر انعام ہو, انبیاؤں کے طریقے, بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ, اور اس کا صدیقین شہداء صالحین کے طریقے پہ چلنا ہے. یہ کر لیے تو دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی ہوگی, اور دو لوگوں کے راستے سے بچنا ہے, مطلب انہوں نے جو شر یا سرکشی یا برائی یا جو کام کیا وہ ہم کو نہیں کرنا ہے بس, اگر یہ نہیں کہ تو ہم خود بخود ان کے راستے پہ ہو جاتے ہیں. مطلب ایمان لانے کے بعد صراط مستقیم پہ اگر ہم ہیں اور اس کے بعد انعام والے لوگوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں, تو دو چیزوں سے بچنا ہے ہم کو. وہ کیا ہے؟ جس طرح سے یہود نے کام کیا جن پہ اللہ کا غضب ہوا اور ظالمین نے کیا, اگر یہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ عزیز تو ہم ان دونوں سے بچ گئے, اور یہ لوگوں کے طریقے پہ چل گئے تو دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. ابھی انعام والوں کی راہ کیا ہے اور کیسی ہے, یہ صراط مستقیم کیا ہے, قرآن اب شروع ہو رہا ہے اس کے بعد, ہے نا, سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب شروع ہو رہا ہے, شروع ہو رہا ہے کہ یہ ہے وہ صراط مستقیم جو اس حدیث کے اندر جامع ترمذی کی آگئی, قرآن جو بلاتا ہے لوگوں میری طرف آؤ, صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم. صراط مستقیم میں قائم رہنے کا ایک ہی ذریعہ قرآن, دوسرا کوئی ذریعہ نہیں, کوئی ذریعہ نہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی چیز نہیں, قرآن. اے لوگوں میری طرف آؤ, اے لوگوں میری طرف آؤ, اور وہ صراط مستقیم, وہ صراط مستقیم یاد رکھیں, وہی سیدھا راستہ ہے. تو ہمیں قرآن کو تھامنا ہے, اگر ہدینا صراط المستقیم ہم دعا کرتے ہیں تو. صراط الذین انعمت علیہم, انعام والوں کی راہ کیا ہے, انعام والوں کی راہ کیا کیا انہوں نے, قرآن اٹھا لیجیے, سورہ بقرہ چالو ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چالو ہو گیا, کیا کیا حرکتیں کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے, ہمیں وہ حرکتیں اپنے انبیاء اپنے نبی کے ساتھ اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے, چونکہ ہم آخری امت ہے, لہٰذا دوسرے نبی کا تذکرہ ہمارے لیے وہ لائق اتباع نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ چلنا ہے, ہم نے کوئی بھی کام اس کے خلاف نہیں کرنا جس طرح سے وہ لوگوں نے اپنے انبیاؤں کو تنگ کیا. ہمیں وہ کوئی حرکت, وہ کوئی کام, وہ کوئی خصلت, وہ کوئی کیریکٹر اپنے اندر نہیں پیدا کرنا ہے جو یہود کے اندر تھا, جس کے اللہ کا غضب ہوا ان پر. کوئی بھی چیز نہیں کرنا جو انہوں نے کیا, کسی بھی شکل میں انہوں نے کیا, ہمیں نہیں کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, ورنہ پھر کیا ہوگا, نتیجہ وہی ہوگا. ہمیں جو ہے ہر اس چیز کی خلاف ورزی کرنا ہے جو انہوں نے کیا, اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی ہر وہ چیز کی خلاف ورزی کی جو ان کو کرنے کو کہا گیا تھا. معلوم آپ کو, انہیں کہا جا رہا ہفتے دن مت کرو شکار, تو کر رہے ہیں, ہمیں ان کی مخالفت کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہودیوں کی مخالفت, حتیٰ کہ جب آپ مدینہ پہنچے, مدینہ پہنچنے کے بعد پوچھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو کیوں, تو کہا جیت کا دن ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آزادی دی تھی, فرعون کو غرق کیا تھا, بنی اسرائیل کے لیے خوشی کا دن ہے, انڈیپینڈنس ڈے تھا ان کا, خوشی کا دن. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق زیادہ ہے ان لوگوں سے, یہود سے, ہم بھی روزہ رکھیں گے. آپ نے اعلان کیا, یہود خوش ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھ رہے ہیں. مطلب مشرکین مکہ پر اور دیگر لوگوں پر, عربوں پر ایک دھاک جمیں گی کہ محمد وہ کر رہے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں پہلے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک نہیں دو روزے رکھوں گا. یہود نے کہا یہ آدمی کوئی ایک چیز تو جس نے ہماری مخالفت چھوڑے, کوئی ایک چیز تو, اب روزہ تھا اس میں بھی انہوں نے دو رکھ دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز میں ان کی جو ہے پیروی نہیں کی, ہر چیز میں مخالفت کی. آپ نے کہا یہود و نصارہ اپنے بالوں کو نہیں رکھتے ہیں, مطلب داڑھیوں کو, سر کے بال جب سفید ہوتے ہیں تو وہ مہندی نہیں لگاتے ہیں, تو مخالفت کرو ان کی, تم مہندی لگاؤ. مطلب دیکھنے دکھانے میں بھی ان کی شہادت اختیار نہیں کریں گے, وہاں بھی مخالفت کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے کہا تم مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے مت چڑھا دینا, غلو مت کرنا میری ذات میں, میں اللہ کا بندہ اور اس کا نبی ہوں, بس یہ میری حیثیت ہے, میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا مجھے اوپر مت چڑھا دینا, اتنا اوپر مت لے جانا, مطلب ایسا کچھ مت کرنا میرے ساتھ جو انہوں نے کیا, کہ اتنا عزت, اتنا احترام, اتنا غلو کیا کہ جو ہے حد سے آگے لے کے چلے گئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو ہم دعا کریں اللہ ان دو کے طریقے میں چلانا, اور اللہ یہ دعائیں تو ہم دعا کریں اہدنا الصراط, اللہ ہمیں سیدھی راستے پہ چلا, صراط الذین انعمت علیہم انعام والے. صراط مستقیم کیا آپ قرآن پڑھنا ہے تو بتائیں گا قرآن کیا ہے صراط مستقیم, اس کو نہیں پڑھتے لوگ بولے صراط مستقیم ہمیں. دوسرا انعام والوں کا طریقہ اور راستہ کیا ہے, یہ قرآن پڑھنا پڑے گا, وہ بتائیں گا انعام والوں کے واقعات قصے. قرآن کیا ہے, انبیاء کے واقعات, نیک لوگوں کے واقعات, ایمان لانے والوں سے اللہ نے کیا سلوک کیا اور کیا بدلہ دیا, اور کافروں سے اللہ نے کیا, یہی تو سارا بھرا پڑا ہے واقعات کے اندر, ہے نا. تو یہ جاننا انعام والوں کی راہ کیا ہے. مغضوب غضب والے کون تھے, کیا حرکتیں کی, قرآن پڑھنا ہے تو پتہ چلیں گے یہود نے کیا کیا. ضالین کیا کیا جو گمراہ ہوئے, پڑھنا پڑے گا قرآن پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تو ہم بچ سکیں گے. تو یہ کام کر لیا تو دنیا کی کامیابی بھی انشاءاللہ ہماری ہے, اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ ضرور بھی ضرور کامیاب ہوں گے. تو یہ بہت مختصر سا ترجمہ میں نے سورۃ الفاتحہ کا آپ کے سامنے رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم والا. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے شعار عالم کا رب ہے. الرحمن الرحیم, بڑا مہربان نہایت رحم والا, مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک, روز جزا کا جو ہے اللہ تعالیٰ مالک, قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں, ہر قسم کی عبادت صرف تیرے لیے کرتے ہیں, اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز بھی تجھی سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, چلا ہم کو سیدھے راستے پر, چلا ہم کو حق کے راستے پر. اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے طریقے پر جن پر تیرا انعام فضل اور کرم ہوا. غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کے طریقے میں مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین, اور جو تیری راہ سے بھٹک گئے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آمین جو ہے صحابہ وغیرہ کہا کرتے تھے. آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ اس چیز کو قبول کر جو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں. آمین کا معنی ہوتا ہے اللہ اس کو ایکسیپٹ کر, قبول کر ہم سے, آمین. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں, یہ جو پیغام تھا سورۃ الفاتحہ کا, اور یہ مختصر تھا اس کے فضائل اور ترجمہ تھا, تاکہ جس سورۃ کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, اس کے بغیر کوئی نماز نہیں. حدیث میں اللہ صلاۃ علی ملم یقر و فاتحۃ الکتاب, بخاری کی روایت, اس کی نماز نہیں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی. کیا معنی ہے سورۃ کا, بس میں نے مختصر سا اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے معنی رکھنا مناسب سمجھا, تاکہ ہم لوگ اس کا معنی جب سمجھیں گے, جب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, تو پھر ذہن رہے گا جو ہم مانگ رہے, دعا پہ کنسنٹریٹ ہم کر سکیں گے جو ہم مانگ رہے. الحمد للہ رب العالمین, تو جب دعا کریں گے تو ہمارا ذہن رہے گا کہ ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں, معلوم تو ہمیں وہ. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں لیکن ابھی نماز نہیں پڑھی کہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, اس لیے کہ جو پڑھا معلوم ہی نہیں کیا پڑھا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے نہ ہی صرف سورہ فاتحہ بلکہ پورے قرآن کو ہم سمجھنے کی جو ہے کوشش کریں. اسی پہ اپنی بات